Trei grăsani, de Iuri Carlovici Oleșa, în românește de Marin Iancu Nicolae. Editura Tineretului. Citește Sofica Scarlat. Partea 1. Tibul, dansatorul pe sârmă. Capitolul 1. O zi grea pentru doctorul Gaspar Alneri. A trecut vremea vrăjitorilor. De fapt, ei nici n-au existat vreodată. Cele ce se spun despre dânsii sunt simple născociri, povești pentru copiii mici. Dar pentru că unii scamatori știau să înșele cu strașnică dibăcie pe orice gură cască, erau socotiți de aceștia drept vrăjitori. Trăia odată un doctor, el se numea Gaspar Arneri. Numai un naiv, un hoinar de prin bâlciuri sau vreun student care nu-și mai isprăvise studiile, îl puteau lua drept vrăjitor. Într-adevăr, acest doctor săvârșise lucruri atât de uimitoare, încât acestea păreau adevărate minuni. Desigur că el nu avea nimic de a face cu vrăjitorii și șarlatanii care înșelau lumea prea încrezătoare. Doctorul Gaspar Arneri era un savant, studiase cică vreo 100 de științe. În orice caz, nu era în țară un altul mai înțelept și mai învățat ca el. Toată lumea știa cât e el de iscusit, și morarul, și soldatul, și doamnele, și chiar miniștrii. Școlarii cântau despre el chiar și un cântec cu următorul refren. De vrei să știi cum poți zbura spre stele? Cu mătrea vulpe, cum s-o prinzi de coadă, oricum se scot din piatră seacă abui, întreabă-l tu, de vrei să știi, pe doctorul Gaspar Arneri. Odată, într-o vară, prin iunie, pe o vreme frumoasă, doctorul Gaspar Arneri hotărâ să facă o plimbare mai lungă pentru a-și aduna câteva soiuri de ierburi și gândaci. Doctorul era un om în vârstă și, de aceea, se cam temea de ploaie și de vânt. Astfel, pregătindu-se el să iasă din casă, își înfășură gâtul cu un șal gros, își lua ochelarii de praf, bastonul, ca să nu se împiedice, căci, în general, se pregătea de plimbare cu multă precauție și mai stătu puțin pe gânduri. De data aceasta, ziua era minunată. Soarele strălucea din plin. Iarba verde și fragedă te făcea parcă să-i simți în gură dulceața, puful păpădiilor zbura, păsărelele ciripeau, un vântuleț adia ușor ca o rochie vaporoasă de bal. Toate-s bune, își spuse doctorul. Totuși, trebuie să-mi iau și pelerina, căci zilele de vară sunt înșelătoare. S-ar putea să plouă. Doctorul își puse la punct treburile gospodăriei, suflă în ochelari, își luă lădița sa de piele verde care îi servea de valiză și plecă. Cele mai interesante priveliști se aflau în afara orașului către Palatul celor trei grăsani. Doctorul vizita mai ales aceste locuri. Palatul celor trei grăsani era așezat în mijlocul unui parc imens. Parcul era înconjurat de șanțuri adânci. Peste șanțuri se întindeau poduri negre de fier. Aceste poduri erau păzite de straja palatului, gardieni cu șepci negre de mușama, împodobite cu pene galbene. Cât priveai cu ochii de jur împrejurul parcului, se întindeau pajiști cu flori, crânguri și iazuri. Aici era un loc minunat pentru plimbare. Aici creșteau cele mai felurite și interesante ierburi, aici răsuna zumzetul celor mai frumoși gândaci și trilurile celor mai iscusite păsărele. Să merg pe jos până acolo e prea departe. Am să ies până la porțile orașului și am să iau o birjă. Așa voi ajunge până la parcul palatului, se gândi doctorul. Dar la porțile orașului erau oameni mai mulți ca niciodată. Să fie oare duminică? Nu cred, azi e marți, își zise doctorul. Arneri se apropie. Piața era tixită de lume. El văzu meseriași îmbrăcați în haine de postav cenușiu, cu vipuști verzi, marinari cu fețele pământii, orășeni înstăriți, purtând veste colorate, însoțiți de nevestele lor, ale căror fuste înflorate semănau cu niște tufe de trandafiri, negustori cu sticle, tarabe, cărucioare cu înghețată și grătare cu cărbuni, actori de bălci, jigăriți, îmbrăcați în verde, galben și pestriți, de parcă straiele lor erau cusute din cuverturi de petice, copii mici care trăgeau de coadă câini roșcați. Toți se îngrămădeau în fața porților orașului. Porțile de fier, înalte cât casa, erau zăvorâte. De ce sunt porțile închise? Se miră doctorul. Mulțimea se agita, toată lumea vorbea cu glas tare, toți țipau, înjurau, dar nimeni nu știa pentru ce. Doctorul se apropie de o femeie tânără care ținea în brațe o pisică cenușie, dolofană, și o întrebă. Fiți bună și explicați-mi ce se petrece aici, de ce e atâta lume? Din ce cauză se frământă atât și porțile orașului de ce sunt închise? Gardienii nu dau voie oamenilor să iasă din oraș. Pentru ce nu le dau voie? pentru că se tem să nu dea ajutor celor care au apucat să iasă acum din oraș și s-au îndreptat spre palatul celor trei grăsani. Te rog să mă ierți, cetățeanu, dar nu înțeleg nimic. Ah, oare nu știți că astăzi armurierul Prospero și cu dansatorul Tibul au pornit în fruntea poporului ca să ia cu asalt palatul celor trei grăsani? Armurierul Prospero? Da, cetățene, zidul este înalt și pe partea cealaltă sunt postați gardieni cu pușca. Nimeni nu poate ieși din oraș, iar cei care au plecat cu Prospero vor fi uciși de gărzile palatului. Într-adevăr, în depărtare răsunară câteva bubuituri. Femeia scăpă pisica din brațe. Pisica se rostogoli ca un aluat proaspăt. Mulțimea a început să urle. Va să zic că am pierdut un eveniment important, se gândi doctorul. Ce-i drept, n-am ieșit din casă o lună întreagă. Am lucrat cu ușa încuiată, n-am știut nimic. În timpul acesta, în depărtare, s-au mai auzit câteva bubuituri de tun. Zgomotul a țupăit ca o minge și s-a rostogolit în văzduh. Se sperie nu numai doctorul care-i făcu câțiva pași înapoi. Toată lumea se sperie, se dădu într-o parte, apoi se împrăștie. Copiii începură a plânge. Porumbeii își luară speriat zborul în toate părțile. Câinii se așezară pe labe și începură să urle. Răsună încă o serie de împușcături. Se stârni o zarvă de neînchipuit. Mulțimea a încercat să forțeze porțile strigând. Prospero! Prospero! Jos cu cei trei grăsani! Doctorul Gaspar se zăpăci. Fu recunoscut în mulțime, deoarece aproape toți îl cunoșteau din vedere. Unii se îngrămădiră în jurul lui, de parcă ar fi cerut să-i apere. Dar el, numai că nu plângea. Ce s-o fi petrecând acolo? Cum s-ar putea afla ce se întâmplă dincolo de porți? Poate învinge poporul sau poate că au și fost cu toții uciși. Atunci, vreo 10 oameni fugiră spre locul de unde piața slobozea 3 străduțe înguste. În colț era o casă cu un turn vechi, înalt. Doctorul împreună cu alți câțiva hotărâre să se urce în turn. Jos se afla o spălătorie ce semăna cu o baie. Înăuntru era întuneric ca într-un beci. De aici urca o scară în spirală. Prin ferestrele înguste pătrundea o lumină foarte slabă și toți urcau încet cu mare greutate, mai ales că scara era șubredă și cu parapetul rupt. E lesne de închipuit câte eforturi și câte emoții a înfruntat doctorul Gaspar până ce s-a văzut la ultimul etaj. Deodată, la cea de-a 20-a treaptă, în întuneric, răsună strigătul său. Ah, inima mea, mi-am pierdut ocul de la pantofi! Pelerina și-o pierduse încă din piață. În vârful turnului se afla o mică platformă înconjurată de un parapet de piatră. De aici se deschidea în fața ochilor, pe cel puțin 50 de kilometri împrejur, o priveliște minunată. Dar acum nu era timp de admirat priveliștea, deși aceasta merita să fie admirată. Toți priveau spre locul unde se dădea lupta. Eu am un binoclu. Întotdeauna port cu mine acest binoclu cu 8 lentile. Poftim, spuse doctorul și dezlegă curelușa. Binoclu trecut din mână în mână. Pe întinderea verde a câmpiei, doctorul Gaspar văzu o mulțime de oameni alergând spre oraș. Se retrăgeau. Din depărtare păreau niște stegulețe multicolore. Gardienii călări îi urmăreau. Doctorul Gaspar se gândea că toate acestea asemănau cu o peliculă a unei lanterne magice. Soarele lumina puternic, făcând să strălucească verdeața. Bombele explodau, destrămându-și în aer fumul ca niște caiere de vată. Flăcările apăreau pentru o clipă, de parcă cineva se tot juca aruncând în toate părțile raze de lumină cu o oglindă. Caii tropăiau în loc, se ridicau în două picioare, se învârteau ca niște sfârleze. Parcul și palatul celor trei grăsani erau învăluite într-un fum alb și transparent. Fug! Fug! Poporul e învins! Fugarii se apropiau de oraș. O mulțime de oameni cădeau pe drum, iarba părea presărată cu petice de stofă multicoloră. O bombă trecu șuierând pe deasupra pieții. Cineva, speriindu-se, scăpă binoclul din mână. Bomba explodă și toți cei aflați pe platformă se rostogoliră înapoi pe scară spre interiorul turnului. Un lăcătuș se agățase cu șorțul lui de piele într-un cârlig. Privind înapoi, văzu ceva îngrozitor care îl făcu să țipe de se auzi în toată piața. Fugiți! L-au prins pe armurierul Prospero! Curând vor intra în oraș! În piață se produse o mare învălmășeală. Mulțimea părăsi porțile și se îndreptă în fugă spre cele trei străduțe. Toți erau asurziți de împușcături. Doctorul Gaspar și încă doi cetățeni se opriră la cel de-al treilea etaj al turnului. priveau printr-un gemuleț îngust din zidul cel gros. Numai unul singur putea să vadă cum trebuie, ceilalți priveau cu câte un ochi. Doctorul se uita și el tot cu un singur ochi. Dar și pentru un singur ochi, priveliștea era destul de înspăimântătoare. Porțile mari de fier se dădură în lături. Vreo 300 de oameni pătrunseră prin ele, toți deodată. Erau meseriași îmbrăcați în bluze gri de stofă cu vipuști verzi. Cădeau scăldați în sânge. Peste ei treceau gardienii călări, lovind cu săbiile și trăgând cu armele. Penele galbene fâlfâiau, șepcile din mușama neagră străluceau, caii căscau gurile lor roșii, își roteau ochii și împroșcau cu spumă. "Priviți, priviți, uite-l pe Prospero!" strigă doctorul. Pe armurierul Prospero îl duceau trăgându-l de o funie cu laț. El mergea împleticindu-se, cădea și se ridica din nou. Părul lui roșcat se răsfira încâlcit, fața era plină de sânge și gâtul strâns în lațul de frânghie groasă. "Prospero a fost făcut prizonier!" strigă doctorul. În timpul acesta o bombă căzu în spălătorie. Turnul se aplecă, se clătină, rămase o secundă înclinat, apoi se prăbuși. Doctorul se trezi deodată rostogolindu-se și zburând cu tot ce-i mai rămăsese. Capitolul 2. Cele 10 eșafoade. Căzu destul de bine. Nu și-a spart nici capul, nu și-a rupt nici picioarele. De altfel, asta nu înseamnă nimic. Oricât de fericită ar fi o asemenea întâmplare, nicio căzătură nu e prea plăcută, mai ales pentru un om în vârstă, ba chiar bătrân ca doctorul Gaspar Arneri. În orice caz, trebuie să arătăm că din cauza spaimei și-a pierdut cunoștința. Când își veni în fire, se făcuse seară. Doctorul privi în jur. Ce necaz! Ochelarii, desigur, s-au spart. Când privesc fără ochelari, văd la fel ca un om cu vederea sănătoasă, care își pune ochelari. E foarte neplăcut. Apoi, din cauza tocurilor rupte, mormăi. Ce sunt eu mic de statură? Acum voi fi cu un verșoc mai scund. Verșoc? Cu un cap mai mic. Sau poate chiar cu doi, pentru că s-au rupt amândouă tocurile. Nu, desigur, numai cu un verșoc. Sta lungit pe o grămadă de molos. Turnul se prăbușise aproape în întregime. O fâșie lungă și îngustă de zid atârna ca un ciolan. Undeva departe cânta muzica. Acordurile unui vals vesel zburau purtate de vânt și se pierdeau în văzduh până nu se mai auzeau. Doctorul săltă capul. Deasupra lui atârnau căpriorii negri rupți. Pe cerul verzui al serii străluceau stelele. Oare unde cântă muzica? Se miră doctorul. I se făcuse frig și el era fără manta. În piață nu se mai auzea nicio voce. Gemând, doctorul se ridică din mijlocul dărâmăturilor care se surpară sub el. În drum se împiedică de o cizmă mare a cuiva. Lăcătușul zăcea întins de-a culmezișul unei grinzi și privea cu ochii holbați spre cer. Doctorul îl zgâlțâi. Lăcătușul stătea nemișcat. Murise. Doctorul duse mâna la cap să-și scoate pălăria. Și pălăria am pierdut-o. Încotro s-apuc. Părăsi piața. Pe drum zăceau oameni lungiți la pământ. Doctorul se aplecă deasupra fiecăruia, privind cum se oglindesc stelele în ochii lor larg deschiși. El le atingea ușor cu palma frunțile. Acestea erau reci și umede de sângele care noaptea părea negru. Da, da, șoptea doctorul, înseamnă că poporul a fost învins. Ce va fi acum? După o jumătate de oră ajunse în locuri mai populate. Era foarte obosit. Ar fi dorit să bea și să mănânce ceva. Aici orașul avea aspectul lui obișnuit. Doctorul se opri la o răscruce să se odihnească după efortul făcut și cugetă. Ce curios! Aici ard felinare multicolore, trăsurile circulă, geamurile ușilor zângănesc, ferestrele arcuite strălucesc cu o lumină aurie. Printre coloanele saloanelor se văd perechile dansând. Acolo, desigur, e un bal vesel. Lampioane chinezești de toate culorile se rotesc deasupra luciului negru al apei. Aici oamenii trăiesc așa cum au trăit și ieri. Oare ei nu știu ce s-a întâmplat astăzi de dimineață? Oare n-au auzit împușcăturile și gemetele celor căzuți? Oare nu știu că armurierul Prospero, conducătorul poporului, e luat prizonier? Sau poate că nici nu s-a petrecut nimic? Poate că am avut eu un vis îngrozitor? În colțul unei străzi, sub un felinar cu trei brațe, de-a lungul trotuarului, staționau trăsuri înșirate una după alta. Floresele ofereau trandafiri. Vizitii vorbeau cu ele. L-au trât de o funie prin tot orașul, sărmanul de el. Acum l-au băgat într-o cușcă de fier în palatul celor trei grăsani. zise un vizitiu gras, care avea pe cap un joben de culoare albastru deschis, împodobit cu o fundă. În clipa aceea, o doamnă cu o fetiță se apropie de florărese ca să cumpere trandafiri. Pe cine l-au închis în cușcă? Întrebă ea. Pe armurierul Prospero. Garda palatului l-a luat prizonier. Slavă Domnului, spuse doamna. Fetița a început să plângă. De ce plângi, prostuțo? Întrebă doamna mirată. Îți pare rău de armurierul Prospero? Nu trebuie să-ți pare rău de el. El ne-a dorit răul. Ia uite-te ce trandafiri frumoși! Trandafirii mari pluteau lin ca niște lebede în lighianele pline cu apă murdară și cu frunze. Alegeți trei trandafiri. De plâns n-ai de ce plânge. Ăștia sunt niște rebeli. Dacă nu-i închide în cuș de fier, ne iau casele, îmbrăcămintea, trandafirii și pe urmă ne omoră și pe noi. În timpul acesta, un băiețaș trecu în grabă. Întâi o trase pe doamnă de haina ei brodată cu steluțe, apoi smuci fetița de coz. Nu-i nimic, doamnă contesă, strigă băiatul. Armurierul Prospero este închis în cușcă, dar gimnastul Tibul este liber. Obraznicule! Furioasă, doamna bătu din picior atât de tare încât scăpă poșeta din mână. Florăresele începură să râdă cu hohote. Vizitiul cel gras, profitând de învălmășeală, propuse doamnei să se urce în trăsură și să plece. Doamna și fetița plecară cu trăsura. Ia stai, ștrengarule! Îl strigară florăresele pe băiat. Ia vino încoace! Povestește-ne tot ce știi! Doi dintre vizitii se dădură jos de pe capră și, împiedicându-se în caftanele lor cu câte 5 rânduri de pelerine, se apropiară de florărese. Ce mai bici? Ce mai coadă de bici? Așa mai zic și eu bici!" își spuse în gând băiatul, uitându-se la biciul lung și frumos pe care l-a agita în mână un vizitiu. Tare ar mai fi dorit să aibă și el unul la fel, dar aceasta era cu neputință din mai multe motive. Și cum spui, piciule?" întrebă vizitiul cu vocea lui de bas. Gimnastul Tibul e liber? Așa se zice. Eu am fost în port. Dar ce? Nu a fost ucis astăzi de gardieni? Întrebă cel de-al doilea vizitiu, de asemenea cu o voce groasă și curioasă. Nu, tăticule, dar hai frumoasă și fă-mi și mie cadou un trandafir. Așteaptă, piciule, mai bine povestește-ne. Da, va să zic că așa a fost. Mai întâi toți au crezut că l-au omorât. Pe urmă, când l-au căutat printre morți, nu i-au găsit cadavrul. A izbutit să fugă. Poate l-au aruncat în canal, spuse vizitiul. Un cerșetor interveni în discuție. Pe cine se arunce în canal? Întrebă el. Gimnastul Tibul dar nu e un pisoi, nu-l poți neca. Gimnastul Tibul trăiește. Vă asigur că a reușit să fugă. Minți, dromaderule, spuse vizitiul. Gimnastul Tibul trăiește. Începură să strige florăresele cu bucurie. Piciul șterpeli un trandafir și o rupse la fugă. De pe floare audă câțiva stropi se scuturară pe doctor. El își șterse picăturile amare ca niște lacrimi de pe față și se apropie ca să asculte ce spune cerșetorul. Deodată discuția fu întreruptă de o întâmplare deosebită. Pe stradă apăru o procesiune ciudată. În față mergeau doi călăreți cu torțele aprinse. Torțele se legănau ca niște bărbi de foc. În urma lor venea o trăsură neagră cu emblema celor trei grăsani. Ceva mai în urmă mergeau tâmplarii. Erau vreo 100. Aveau mânecile suflecate ca pentru muncă, șorțuri de lucru, ferăstraie, rindele și lădița la subsoară. Pe delături înaintea garda călare. Gardienii își struneau cu greu cainea astâmpărați. Ce e? Ce e? Ce-o fie însemnând asta? Se întrebau trecătorii. În trăsura neagră cu stemă, un funcționar din Consiliul celor trei grăsani stătea nemișcat. Florăresele se speriară. Cu palmele la obraj, ele se uitau îngrozite la funcționar. Prin ușa cu geamuri îi văzură chipul. Strada era puternic luminată. Capul negru cu perucă se clătina de parcă ar fi fost mort. Părea că în trăsură stă o pasăre de pradă. La o parte, faceți loc, strigau cei din gardă. Unde îi duceți pe tâmplari? Întrebă mica florăreasă pe un superior din gardă. Acesta îi răgni în față atât de tare încât fetei i se zbârli părul pe cap, suflat parcă de un curent. Îl ducem să construiască eșafoade, ai înțeles? 10 eșafoade vom construi. Aha! Florăreasa scăpă ligianul și trandafirii se împrăștiară pe jos. Merg să construiască eșafoade, repetă doctorul Gaspar cu spaimă. Da, eșafoade! Strigă gardianul întorcându-se și rânjindu-și dinții acoperiți de mustățe răsucite în sus, ca vârful cizmelor. eșafoade pentru toți răzvrătiții. Toți vor fi decapitați, toți cei care au cutezat să se ridice împotriva puterii celor trei grăsani. Doctorul simți cum îl cuprinde amețeala. Credea că o să și leșine. Am trecut prin multe astăzi, își spuse doctorul în sinea lui. Și în afară de asta sunt tare flămând și obosit. Trebuie să mă grăbesc spre casă. Într-adevăr, era timpul să se odihnească. Era atât de tulburat de toate cele petrecute, văzute și auzite, încât nu mai da nicio importanță căzăturii suferite în timpul prăbușirii turnului, pierderii pălăriei, pelerinei, bastonului și a tocurilor de la pantofi. Mai rău decât toate era desigur că rămăsese fără ochelari. Luă o trăsură și plecă spre casă. Capitolul 3. Piața Stelei. Doctorul venea către casă. Trecea pe străzi asfaltate, foarte largi, luminate mai puternic decât saloanele. Șirul felinarelor de sus fugea deasupra lui ca într-un joc. Ele semănau cu niște baloane umflate cu lapte clocotit de un alb strălucitor. În jurul lor se învolburau bâzâind roiuri de musculițe. Acum trecea pe chei de-a lungul balustradei de piatră. Din loc în loc străjuiau lei de bronz care țineau în labele lor scuturi, iar din gură le atârnau limbile lungi încremenite. Jos, apa curgea încet și dens, neagră și lucioasă ca smoala. Orașul se oglindea în apă, se scufunda, plutea, fără să se depărteze, apoi se dizolva în pete gingașe aurii. Trăsura traversa podurile curbate în formă de arc. De jos, sau de pe celălalt mal, podurile acestea păreau niște pisici uriașe, care își încovoiau spinările lor metalice, gata să sară. Aici, la intrarea fiecărui pod, se pusese pază. Soldații stăteau pe tobe, trăgeau din pipe, jucau cărți și căscau, uitându-se la stele. Doctorul mergea, privea toate acestea și asculta. Din stradă, din case, prin ferestrele deschise ale cârciumilor, de după gardurile grădinilor de vară, răsunau cuvintele răzlețe dintr-un cântec. Prosperon zgarda nimerit și gărzile l-au potolit. Acum în cușcă s-a oprit, armurierul nărăvaș. Un filfizon, puțin băut, prinse din zbor aceste versuri. Mătușa lui, care avusese bani mulți și mai mulți pistrui decât bani, murise. Filfizonul primi ca moștenire tot banii mătușii. De aceea acum era nemulțumit că poporul se răsculase împotriva puterii bogătașilor. La circ se dădea o mare reprezentație. Pe o scenă de lemn, trei maimuțe grase și păroase reprezentau pe cei trei grăsani. Un fox terrier cânta la mandolină. Clovnul, îmbrăcat într-un costum de culoarea smeurei, cu un soare auriu brodat pe spate și cu o stea de aur pe burtă, declama versuri acompaniat de muzică. Cei trei grăsani, calmi și senini, par trei de sagi cu grâne plini. Stau tolăniți, fără să gândească. Au doar o grijă, să le crească averile și curțile, cefele și burțile. Hei, grașilor, azi pentru voi sosita ziua de apoi! Sosita ziua de apoi! Începură să strige din nou părțile papagali bărboși. Se stârni o gălăgie infernală. Animalele din cuști începură să latre, să mărâie, să clănțăne din dinți, să șuiere. Maimutele de pe scenă se agitau. Nu puteai distinge care le sunt mâinile și care picioarele. Ele săriră de pe scenă și se refugiară printre spectatori. În public, de asemenea, se iscă scandal. Făceau gălăgie în special cei grași. Aceștia, cu fălcile încleștate, tremurând de mânie, aruncă un clovn cu pălării și binocluri. O doamnă grasă ridică umbrela și, izbind din întâmplare o vecină, tot o grăsană, îi smulse pălăria din cap. Vai, vai, vai, cotcodăci vecina și își ridică mâinile în sus, desperată, pentru că, odată cu pălăria, îi zburase și peruca. O maimuță, fugind, lovi cu laba capul chel al doamnei. Aceasta leșină. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Râdea în hohote o altă parte dintre spectatori, mai prost îmbrăcați. Bravo, bravo, puneți mâna pe ei, jos cu cei trei grăsani, trăiască Prospero, trăiască Tibul, trăiască poporul. Deodată răsună un strigăt puternic. Foc, arde orașul! Spectatorii, înghesuindu-se și răsturnând băncile, se îndreptară spre ieșire. Paznicii circului prindeau maimuțele fugare. Vizitiul care îl ducea pe doctor cu trăsura întoarse capul și spuse arătându-i înainte cu biciul. Gardienii au dat foc artierelor muncitorești, vor să-l găsească pe gimnastul Tibul. Peste oraș, deasupra mulțimii de clădiri întunecate, tremurau flăcările roșietice ale incendiului. Când trăsura care îl purta pe doctor fu aproape de piața principală a orașului, numită Piața Stelei, nu se mai putu înainta. La intrarea în piață se îngrămădise un mare număr de trăsuri, cupeuri, călăreți și pietoni. Ce s-a întâmplat?" întrebă doctorul. Nimeni nu-i răspunse, toată lumea fiind preocupată de ceea ce se întâmpla acolo. Vizitiul se ridică în picioare pe capră și se uită și el într-acolo. Piața Stelei se numea așa pentru că era înconjurată de clădiri mari, de aceeași înălțime și formă, și era acoperită de o cupolă de sticlă, care o făcea să semene cu un circ imens. În centrul cupolei, la o mare înălțime, ardea cea mai mare lampă din lume. Era o lampă sferică de o mărime nemai văzută. Un uriaș cerc metalic, suspendat de cabluri puternice, înconjura lampa, ceea ce te făcea să o asemui cu planeta Saturn. Lumina ei era atât de puternică și minunată, încât oamenii, neputând o asemui cu vreo lumină pământească, i-au dat numele de stea. De aici și-a căpătat denumirea și piața. Nici piața, nici casele și nici străzile din apropiere nu mai aveau nevoie de altă lumină. Steaua lumina toate unghierele și toate clădirile care formau în jurul pieței un inel de piatră. Aci, oamenii nu aveau nevoie nici de lămpi și nici de lumânări. Vizitiul privea peste îngrămădirea de cupeuri și trăsuri, peste jobenele altor vizitii care semănau cu dopurile flacoanelor farmaceutice. Ce vezi? Ce se întâmplă acolo?" se agita doctorul uitându-se peste umărul vizitiului. Scund cum era doctorul, nu putea vedea nimic, cu atât mai mult cu cât era și miop. Vizitiul îi povestea tot ce vedea și iată ce vedea el. În piață era o mare agitație. Oamenii fugeau de colo-colo. Întreaga piață părea că se învârtește ca un carusel. Uriașa lampă care lumina de la înălțime orbea ochii cu strălucirea ei. Oamenii ridicau privirea în sus și își umbreau ochii cu palmele. Uite-l, uite-l, se auzeau strigăte. Uitați-vă, acolo! Unde, unde? Mai sus! Tibul, Tibul! Sute de degete arătătoare se îndreptau spre stânga. Acolo se afla o casă obișnuită. La etajul 6 se deschiseseră toate ferestrele. Din fiecare apăreau capete. Fiecare avea altă înfățișare. Unele în scufii de noapte cu ciucuri, altele cu bonete trandafirii cu bucle de culoarea petrolului, altele cu basmale. Sus, unde locuia tineretul sărac, poeții, pictorii, actorii, apăreau chipuri tinere fără mustăți, învăluite în nori de fum de țigară și căpșoare de femei încununate de păr blond, ca o aureolă, revărsându-și pletele pe umeri ca niște aripi. Această casă, la ale cărei ferestre cu gratii se iveau capete pestrițe ca niște păsări, semăna cu o colivie mare plină cu sticleți. Cei ce își arătau capetele voiau să vadă ce se petrecea pe acoperiș. Acest lucru era tot atât de imposibil ca și acela de a-ți vedea propriile-ți urechi fără oglindă. Dar mulțimea care se agita în piață era pentru cei ce nu părăsiseră casa o oglindă destul de grăitoare. Ea vedea totul, striga, gesticula. Unii își exprimau bucuria, alții indignarea. Sus pe acoperiș se mișca un om. El cobora încet cu precauție și siguranță pe coama alunecoasă a acoperișului. Tabla suna zgomotos sub picioarele lui. Omul acesta își flutura pelerina, păstrându-și echilibrul la fel ca un dansator de circ pe sârmă, care caută să-și țină echilibrul cu ajutorul unei umbrele galbene chinezești. Era gimnastul Tibul. Mulțimea striga. Bravo, Tibul! Bravo, Tibul! Ține-te bine! Doar ai umblat pe sârmă la iar maroc! N-o să cadă! E cel mai bun acrobat din țară! Nu o face pentru prima dată? Noi l-am văzut cu ce îndemânare merge pe sârmă! Bravo, Tibul! Fugi! Salvează-te! Eliberează-l pe Prospero! Alții se revoltau și agitau pumnii. N-ai să fugi nicăieri, paiață nenorocită! Pungașule! Rebelule! Ai să fii împușcat ca un iepure! Bagă de seamă! Îl vom coborî de pe acoperiș direct pe eșafod! Mâine vor fi gata cele 10 eșafoade! Tibul își continua drumul lui periculos. De unde a apărut? Se întreba mulțimea. Cum de s-a ivit în această piață? Cum a ajuns pe acoperiș? A scăpat din mâinile gardienilor, răspundeau alții. A fugit, a dispărut, apoi a fost văzut în diferite părți ale orașului, sărind de pe un acoperiș pe altul. E sprinten ca o pisică. Meșteșugul lui. Ăsta i-a folosit. Nu degeaba faima lui a străbătut toată țara. În piață apărură gardienii. Mulțimea de gură cască o rupse la fugă spre străzile laterale. Tibul escaladă grilajul de la marginea acoperișului și se opri pe cornișă. Întinse mâna înfășurată în manta. Mantaua verde fâlfâia ca un drapel. Purta aceeași manta și același tricou cu sud din triunghiuri galbene și negre, cu care lumea era obișnuită să-l vadă în timpul reprezentațiilor, la sărbările câmpenești și la iarmaroace. Acum sus, sub cupola de sticlă, Tibul, mic, subtirel și dungat, semăna cu o viespe ce se cațără pe peretele alb al clădirii. Când i se umfla mantaua, părea că viespea își desface aripile verzi și strălucitoare. Ai să te prăbușești îndată, scamator de bâlci, ai să fii împușcat!" strigă filfizonul cherchelit, care primise moștenirea de la mătușa pistruiată. Gardienii își aleseră o poziție cât mai bună. Un ofițer alerga foarte agitat, avea în mâini un pistol și pinteni lungi, ca niște tălpi de sanie la cizme. Se făcu liniște de plină. Doctorul își duse mâna la inima care îi se zbătea ca un ou în apa clocotită. Tibul se opri pentru o clipă pe cornișă. Trebuia să ajungă de partea cealaltă a pieții. De acolo ar fi putut fugi din Piața Stelei spre cartierele muncitorești. Ofițerul se postă în centrul pieții, în stratul de flori galbene și albastre. Aci era un bazin și o fântână arteziană care țâșnea dintr-o cupă rotundă de piatră. Stați!" strigă ofițerul către soldați. Îl împușc eu! Sunt cel mai iscusit trăgător din regiment! Luați seama la mine și învățați cum se trage!" De la 9 case, din 9 direcții, erau întinse spre mijlocul cupolei spre stea, 9 cabluri de oțel. Părea că de la lampă, de la steaua luminoasă, se întindeau pe deasupra pieții 9 raze negre foarte lungi. Nu se știe la ce se gândea în acele clipe dansatorul Tibul, dar probabil că el se hotărâse așa. Voi traversa piața pe această sârmă, așa cum am mers pe sârmă și la Iarmaroc. N-am să cad. O sârmă se întinde de la casă spre lampă, alta de la lampă spre clădirea opusă. Mergând pe aceste două sârme, voi ajunge pe acoperișul ce se află de partea cealaltă și mă voi salva. Ofițerul ridică pistolul și începu să ochească. Tibul merse pe cornișă până la locul de unde începea sârma. Se îndepărtă de perete și porni pe sârmă spre lampă. Mulțimea scoase un țipăt. Tibul mergea când încet, când repede, aproape în fugă, pășind prudent și cu grabă, balansându-se cu mâinile întinse. În fiecare clipă părea gata să se prăbușească. Acum umbra îi apăru pe perete. Cu cât se apropia mai mult de lampa uriașă, cu atât umbra cobora mai jos pe zid, devenind mai mare și mai slabă. Jos era prăpastia. Când se afla pe la jumătatea drumului dintre cornișă și lampă, în liniștea de plină răsună vocea ofițerului. Atenție! Acum voi trage! Va cădea drept în bazin! 1, 2, 3! Împușcătura răsună. Tibul continua să meargă, în schimb ofițerul căzu, nu se știe de ce, drept în bazin. Fusese ucis. Unul dintre gardieni ținea în mână un pistol din care ieșea un fum albastru. Îl împușcase pe ofițer. Câine, spuse gardianul, ai vrut să ucizi pe prietenul poporului. Eu am împiedicat această crimă. Trăiască poporul! Trăiască poporul! Îl susținură ceilalți gardieni. Trăiască cei trei grăsani! Strigară adversarii lor. Aceștia se risipiră în toate părțile și începură să tragă în omul care mergea pe sârmă. Fluturându-și pelerina, Tibul își ferea ochii de lumina orbitoare. Gloanțele zburau pe lângă el. Mulțimea striga cu entuziasm. Bum, bum! Pe alături! Ura! Pe alături! Tibul se urcă pe cercul care înconjura lampa. Nu-i nimic, strigară gardienii. Va trece pe partea cealaltă, va merge pe cealaltă sârmă. Acolo îl vom prinde. Deodată se petrecu un lucru cu totul neprevăzut. Figurina aceea dungată, care în strălucirea lămpii devenise neagră, se așeză pe inelul de fier, întoarse o manetă, ceva sclipi, se auzi un scârțâit și felinarul se stinse imediat. Nimeni nu apucase să spună o vorbă. Se făcuse întuneric beznă și o liniște ca în mormânt. În minutul următor, sus, sus de tot, ceva băcăni din nou și zângăni. În cupola întunecoasă se deschise un pătrat palid de lumină, prin care toți văzură o porțiune de cer punctată de două stele mici. Apoi, în acest pătrat, pe fondul cerului, se ivi o siluetă neagră și se auzi cum cineva alergă pe cupola de sticlă. Dansatorul Tibul se salvase din Piața Stelei printr-un luminator. Caii se speriară de împușcături și de întunericul neașteptat. Trăsura doctorului numai că nu se răsturnă. Vizitiul coti brusc și îl duse pe doctor acasă pe un drum ocolit. Așa se făcu că, după o zi și o noapte neobișnuită, doctorul Gaspar Arneri se întoarse în sfârșit acasă. Menajera sa, mătușa Ganimed, îl întâmpină în cerdac. Era foarte tulburată. Într-adevăr, doctorul lipsise mult timp de acasă. Pocnindu-și palmele, oftând și dând din cap, bătrâna Ganimed îl întrebă. Unde vă sunt ochelarii? S-au spart? Of, doctore, doctore, dar unde vă este mantaua? Ați pierdut-o? Vai, vai, vai! Mătușă Ganimed, în afară de asta mi-am pierdut și tocurile de la pantofi. Vai, ce nenorocire! Astăzi s-a întâmplat o nenorocire și mai mare, mătușă Ganimed. Armurierul Prospero a fost făcut prizonier. L-au închis într-o cușcă de fier. Mătușa Ganimed nu știa nimic din câte se petrecuseră în ziua aceea. Auzise salve de tun, văzuse vâlvătaia de deasupra caselor. O vecină îi povestise că 100 de dulgheri construiau în piața justiției eșafoade pentru răzvrătiți. Mi-a fost frică. Am închis obloanele și am hotărât să nu ies nicăieri. V-am așteptat în fiecare clipă. Am trecut prin atâtea emoții. S-a răcit și mâncarea de la prânz și cea de seară și dumneavoastră tot n-ați venit, adăugă ea. Noaptea se sfârșise. Doctorul începu să se pregătească de culcare. Printre cele 100 de științe pe care le studiase el, era și istoria. Doctorul avea o carte mare cu coperți de piele. În această carte însemnase cugetările sale în legătură cu evenimentele cele mai importante. Trebuie să fii ordonat, își spuse doctorul ridicând un deget în sus. Și fără să țină seama de oboseală, își luă cartea de piele, se așeză la masă și începu să scrie. Astăzi, meseriașii, marinarii, tot poporul muncitor, sărac din oraș, s-a răzvrătit împotriva puterii celor trei grăsani. Gărzile au nevins, armurierul Prospero a fost luat prizonier, iar gimnastul Tibul a fugit. În piața Stelei, unul dintre gardieni a împușcat pe ofițerul său. Aceasta înseamnă că în curând toți soldații vor refuza să lupte împotriva poporului și să apere pe cei trei grăsani. Totuși, trebuie să ne îngrijorăm de soarta lui Tibul. Deodată, doctorul auzi în dărătul său un zgomot, se întoarse. În spatele său era un horn. De acolo ieși pe brânci un om într-o manta verde. Era dansatorul Tibul.